Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подзвігаў Геракла». Чытае заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова. Таймаванаму, звар'яцеламу ад болю і прыніжэння быку заставалася толькі адно несціся, куды вочы глядзяць. І ён паімчэў, жаласна ўзмыкваючы, у бок мора. Царыца, ачомаўшыся, накінулася на Мінаса. «Як ты мог дазволіць адабраць наш падарунак?» верашчала яна. «Цяпер варвары з'ядуць яго ці прынясуць у ахвяру!» Мінас, у якім час ад часу прачынаўся мужны дух яго продкаў, сам зароў як бык. «Я цар ці не цар? Прэчу свае пакоі і малі Зеўса, каб я цябе саму не прынёс у ахвяру за твае амуры з буйной рагатай жывёлай!» Царыца кінула вокам у кірунку далёкага мора і пабачыла ў блакітных хвалях белую пляму, а на ёй невялікую цёмную. Гэта Геракл плыў па моры на асядланым ім быку. Царыца застагнала і зноўку страціла прытомнасць. У моры бык канчаткова супакоіўся і паводзіў сябе рахмана, быцялятка. І ён плыў туды, куды кіраваў Геракл, без моцнага напружання рассякаючы хвалі. Недарэмна ж ён быў марскім быком, гадаванцам Пасейдона. У глыбінях мора, у падводным палацы Пасейдона і яго жонкі Амфітрыты узняўся пярэпалах. Прыдворныя дамы, панны Нерэіды, пабачыўшы Геракла, які плыве на быку, заламвалі рукі і плаўнікі. «О, наш любы белы бычок! Геракл гоніць яго на мацярык! О, Пасейдон, зрабі што-небудзь!» Пасейдон, які вынырнуў на паверхню мора са сваім трызубцам, агледзіўся і па-свойску звярнуўся да Геракла. «Ого, ты асядла ў белага быка? О, ну ты даеш! Што ж, гэтым разам цюхая багіня лёсу табе усміхнулася. Глядзі, далікатна абыходзься з жывёлай, не катуй яе. І пастарайся, каб ён не затрымаўся надоўга ў стайнях Еўрысфея. Мой падарунак не для яго. Не турбуйся, дзядзечка!» Спакойна адказаў Геракл. «Які нахабнік, які нахабнік!» бурчаў Пасейдон, апускаючыся ў марскія глыбіні. «Знайшоўся мне пляменнічак! Спачатку подзвігі здзейсні, а потым прэтэндуй на сваяцтва!» Па вяртанні ў палац Пасейдон гыркнуў на засмучоных Нерэідаў. «Не галасіце, не галасіце, дурніцы, тут і без вас сыра!» «А у царыцы Пасефаі хутка народзіцца сыночак, на палову чалавек, палову бык, якога назавуць Мінатаўрам. Калі хлапчанятка набярэцца моцы, крыцяні ваўкамі завыюць, бо ў параўнанні з гэтай пачварай белы бычок падасца ім ручной вавёркай». Thank you. што раніцай Еўрысфей прагульваўся па марскім беразе, выглядаў у затоцы фінікійскі карабель, на якім вернецца Геракл з жаданай дабычай. Але праходзілі дні, а карабель не паказваўся. «Дзе гэты гультай, бадяга, падманшчык?» – абураўся Еўрысфей. «Пэўна, загуляў там на крыці, забыўся на ўсё. А можа, і зусім эміграваў? Хай пакараюць яго за гэта алімпійскія багі!» «Здаецца, там штосьці плыве!» – заўважыў Іялай, які суправаджаў цара. «Вунь, тая белая плямка!» «Плямка?» – здзівіўся Еўрысфей. «Але яна неяк не падобная да фінікійскага карабля. Ты калі-небудзь бачыў карабель з рагамі, а раптам гэта піраты?» Цішыню, што панавала над спакойным морам, парушыў працяглы рык. «Гэта ён, Геракл!» – закрычаў Іялай, які меў добры зрок. «Хто? Геракл? Так раве?» – спалохана спытаў Еўрысфей. «Не, раве белы бык, а Геракл сядзіць у яго на спіні!» Цар нават не дачакаўся насілак, бегма кінуўся да палаца і праз хвіліну ўжо знаходзіўся на муры, дзе яму было не так страшна. «Цар, я прывёў табе белага быка!» – гарланіў знізу Геракл. «Паглядзі, які вялікі, а як зямлю рые рогам! Пусціць яго пабегаць на палацавым двары? Ці адразу адвесці ў хляўчук да нашых кароў?» Бык з яго налітымі кроўю вачыма падаўся Еўрысфею пачварай, лютым дэманам. «І ты што, блёка то аб'еўся?» – накінуўся цар на Геракла. «Ён знішчыць увесь наш статак, раскідае палац, спустошыць палеткі. Эй, завядзі яго падалей, куды хочаш». Давялося Гераклу разам з быком правандраваць да самай мяжы Аргаліды. Тут герой развітаўся з палоннікам. «Нас тут не любяць», – сказаў Геракл быку, перш чым пусціць яго. «Значыць, мы сябры па няшчасці, так? А сябрам трэба дапамагаць. Я адпускаю цябе на волю, як і абяцаў Пасейдону, але з умовай. Ты пакінеш тутэйшыя мясціны. Не спрабуй вярнуцца сюды і сваволіць. Ідзі, ідзі на поўнач». Бык здзіўлена скасавурыўся на свайго гаспадара, калі пачуў у ягоным голасе прыязныя ноткі. Потым няспешна накіраваўся ў бок пелапанэскага перашыку. Паводле апошніх звестак у Атыцы, бык зноў ашалеў, бегаў па краіне, крышыў усё наўкол і роў, наводзячы жах на Афіны. Нарэшце Тэзей, мясцовы герой, амаль роўны па моцы Гераклу, злавіў яго на марафонскім полі і прынёс у ахвяру багам. Фракійскія коні людажэры. Восьмы подзвіг Геракла. Што здарылася з Еўрысфеем? Хутка поўдзень, а ён зачыніўся ў сваіх пакоях і нават на шпацыр не выйшаў. Ці не захварэў ён ад страху пасля знаёмства з белым быком? Яшчэ возьме ды памрэ, хай уратуе яго ад гэтага Апалон. Што здарылася, Геракл? З якой пары ты пачаў турбавацца пра здароўе цара? Яшчэ надоечы ты ў маёй прысутнасці называў яго смаўжом, рапухай і смярдючым тхорам. Я пра яго турбуюся, Іялай. Проста калі гэты чарвяк накіруецца ў царства памерлых, што будзе з маёй місіяй? Хто будзе кіраваць маімі подзвігамі? Як так? Дык не турбуйся, Геракл. Цар увесь час думае пра цябе і раецца з багамі. Вось і сёння да яго нехта прылятаў. Я бачыў крылатую жанчыну ў вясёлкавай апрацы, якая выпырхнула з вакна, з яго пакояў і знікла ў небе. «О, гэта Ірыда, вястунка Геры», – задуменна вымавіў Геракл. «Кепская навіна. Да гэтай пары яна не прыносіла мне нічога добрага». Яго змрочныя прачуванні ў хуткім часе спраўдзіліся. Еўрысфей выклікаў Геракла і звярнуўся да яго з шырокай усмешкай. Новае выпрабаванне чакае цябе, Геракл. Табе ж пайшло на карысць марское падарожжа, ці не праўда? Трэба зноўку сядаць на карабель і плысці. Далёка? Не надта. Праз Эгейскае мора, ў Фракію, там, у краіне без стонаў, уладарыць Дыямет, сын Арэса. Пачуўшы імя бога вайны, Геракл спахмурнеў. Калі ў справу ўмешваецца Арэс, чакай падкопу. Так было ў гісторыі з аўгіевымі стайнямі. Разумееш, працягваў Еўрысфей, цар гэты мне асабіста не надта сімпатычны. Кажуць, што ён не дужа шануе чужынцаў, дык вось коні ў яго надта добрага заводу. Іх чацвёра, і яны нейкія незвычайныя. Адным словам, я хачу мець іх у сваёй стайні, і ты павінен мне іх здабыць. Геракл яшчэ больш унурыўся, так і ёсць. Багі прыдумалі гэтае заданне, каб зноўку прынізіць яго, Геракла. Цар, я не магу гэтага зрабіць, я ваяр, а не канакрад. Еўрысфей як быццам таго і чакаў, і ён саскочыў з пасаду і пранізліва завішчэў. Не забывай, што ты мой раб, і не павінен мне пярэчыць, ясна? Я загадваю табе тое, чаго хочуць неўміручыя багі, а калі не верыш, дык я табе нешта пакажу. А ну падыдзі, падыдзі да вакна. Геракл неахвотна падпарадкаваўся. «Дык вось!» – важна загаварыў Еўрысфей. «Я, цар Аргаліды, загадваю майму рабу Гераклу здабыць мне коней Дыямеда. Здабыць любым коштам, любым спосабам. Калі я нешта не тое кажу, няхай неба жыхары пададуць нейкі знак. Ну, хай загрыміць пярун, блісне маланка, пральецца хоць кропля дажджу, мы чакаем». Але не было на што чакаць, гром не загрымяў, маланка не бліснула, дождж не пайшоў, і адкуль ім было ўзяцца ў гэтым празрыста ярка-сінім небе. «Ну, цяпер пераканаўся», – пераможна сказаў Еўрысфей. «Бачыў цуд, алімпійскія багі са мной пагадзіліся». Геракл паціснуў плячыма, і ён падумаў, што такі цуд маглі б сатварыць нават ягоныя знаёмыя казапасы, але… Спрачацца не было як. «Ён, бачыце, не канакрад!» – бурчаў Еўрысфей пасля таго, як Геракл пайшоў. «Пачакай, раб! У Фракіі цябе чакае прыгода, якая наўрад ці прыйдзецца табе па смаку! Хутчэй за ўсё, цябе самога пакаштуюць на смак!» Геракл тым часам скіраваўся ў Тарынфскі порт, каб знайсці спадарожны карабель. Як жа ён здзівіўся, калі на адным з прычалаў сутыкнуўся з уладальнікам фінікійскага карабля, які давёз яго да Крыта. Трыбухаты купец здзівіўся не менш за яго. «Ты жывы?» – выгукнуў ён. «Я ўжо думаў, на Крыце табе будзе крышка. А хто цябе пераправіў на мацярык?» «Маім караблём стаўся белы бык Пасейдона». Таўстун вырачыў вочы, але Геракл не стаў больш гаварыць на гэтую тэму. «Потым, шаноўны Хасіс, – сказаў ён, – цяпер я збіраюся ў Фракію з пасольствам да цара Дыямеда. Падвязеце мяне?» «Ну што ж, нам па дарозі, мы збіраемся ў понт Эўксінскі, але ўзяць цябе, ну мы ж гутарылі на гэтую тэму, з табой заўжды уляпайся ў непрыемную гісторыю». Геракл хацеў запярэчыць. Ён меркаваў, што ў былых бедах вінаватыя былі фінікійцы, але раптам яму ў голову прыйшоў больш важкі аргумент. Ён дастаў з-пад пахі важкі гаманец з золатам і патрос яго над вухам фінікійца. «Еўрысфей плаціць за ўсё», – прашаптаў ён. Звон золата быў для Хасіса, што чароўная мелодыя флейты, і ён расплыўся ў усмешцы і адказаў: «Ну, мяркую, што мы дамовімся. А ў Фракію мы збіраліся даўно. Кажуць, што тамтэйшы цар не надта шануе іншаземцаў, але мусіць гэтыя чуткі распускае наш брат-купец, каб адпудзіць канкурэнтаў». Спрыяльны вецер. Мора было ціхманае і лагоднае. Амаль да самай Абдэры фракійскай сталіцы карабель суправаджала стайка вясёлых дэльфінаў, якія скакалі ў хвалях, і гэта палічылі за добры знак. Таму на працягу ўсяго падарожжа па Эгейскім моры фінікійцы шанавалі Геракла, расхвальвалі ягоную моц і называлі яго улюбёнцам багоў. Як толькі карабель наблізіўся да Абдэры, на прыстань прысунуўся цэлы натоўп бістонаў, якія вылупіліся на невядомы карабель. Праз некаторы час з'явіліся вайскоўцы, разагналі натоўп і самі пасталі на беразе, утварыўшы штосьці кшталту ганаровыя варты. Потым шыхт ваяроў расступіўся, прапусціўшы дзяўчат у зялёных сукнях з арфамі ў руках. З берага палілася чароўная музыка. Фінікійцы таропіліся на арфістак, перасмейваліся, штурханулі адзін аднаго пад бок. Трэба прычаліць, лічылі ўсе. Толькі Геракл адчуваў невыразную трывогу. Не даспадобы яму была гэтая ўрачыстая цырымонія, штосьці ў ёй здавалася ненатуральным. Карабель павольна падышоў да прычалу. Яшчэ гучней заігралі арфы, гасцям падалі насілкі. Геракл не хацеў сядаць, і ён не звык да такой раскошы, але два дужыя бістонцы схапілі яго за рукі і ледзьве не сілком пасадзілі. Праўда, тут адбылася невялічкая недарэчнасць. Насільшчыкі, хоць і былі атлетычнага целаскладу, не здолелі адарваць насілкі з Гераклам ад зямлі. На дапамогу ім падскочылі яшчэ два, але калі яны ўзяліся за ручкі і напружыліся, насілкі не вытрымалі, дрэва трэснула, і Геракл, праклінаючы празмерную гасціннасць бістонаў, пайшоў пешкі, замыкаючы працэсію. Падчас кароткага падарожжа да царскага палаца Геракл уважліва ўглядаўся ў твары разявакаў, якія стаялі, адвесіўшы губу па абодва бакі дарогі. Што можна было прачытаць у маленькіх бясколерных вачах гэтых дзіўных каржакаватых людзей? Насцярожанасць? Непрыязнь? Нянавісць? Геракл гатовы быў прысягнуць, што страх. Але чаго ці каго баяліся гэтыя нягеглыя людзі ў сваіх уладаннях? Няўжо іх, чужынцаў, якія прыйшлі да іх з добром? Цар Дыямет выглядаў на тыповага бістона. Гэткі ж малы, каржакаваты, крываногі, з маленькімі бясколернымі вачыма і нізкім ілбом. Пасля таго, як цар пагутарыў праз тлумача з фінікійцамі, ён запытальна паглядзеў на Геракла. «Я пасол сяброўскай дзяржавы Аргаліды і яго цара Еўрысфея», – прадставіўся Геракл. Пра мэту свайго прыезду я паведамлю крыху пазней. Ну, не сказаць жа яму насамрэч, што я прыехаў сюды па яго жарабцоў, думаў Геракл. Ён адчуваў згрызоты сумлення. Няўжо яму давядзецца падмануць давер гаспадара? Дыямет, як быццам задаволены ягоным тлумачэннем, кіўнуў галавой і падаў знак слугам, каб тыя прынеслі пачастунак для гасцей. Слугі, хуткія бы цені, кінуліся выконваць загад. А ён не гаваркі, з ухвалою падумаў Геракл. Вячэра была шчодрай, асабліва багатым быў набор вінаў. Алкаголь падзейнічаў нават на змрочных меланхалічных гаспадароў. На дзіўнай гартаннай мове гучалі здравіцы ў гонар Дыяніса і Семелы. «Хто такія?» запытаўся Геракл у Хасіса, які паспеў больш раззнаёміцца з гаспадарамі. «Бістонцы вераць у сваіх багоў», – шэптам адказаў фінікіец. «Семела Старадаўняя багіня зямлі кшталту вашай Геі. Дыяніс малады, але перспектыўны бог вінаробства. Гатовы паспрачацца, хутка ён будзе набываць папулярнасць і ў вас. Свята працягвалася, здавалася, фінікійцы і бестоны знайшлі агульную мову і разам спявалі песні. Ва ўсім застоллі адзін Геракл паводзіў сябе стрымана. Ён памятаў пра смяротны запавет Фола і ўрок, атрыманы ў карчме на Крыце. Але ў паводзінах гаспадароў быццам бы не адчувалася нічога пагрозлівага. Геракл супакоіўся і таксама пачаў смакаваць віно, якое вылучалася цягучасцю і нейкім адметным прысмакам. Калі Геракл убачыў, як мірна і прыязна гутарыць, абняўшыся Хасіс і Дыямет, ён расчуліўся да слёз. «Эх, свіння я, свіння!» – казаў ён сам сабе. «Такога душевнага чалавека збіраўся абрабаваць. Спадзяюся, мне ўдасца паладзіць з ім па-добраму. Ну, прыкладам, я магу выканаць пару-тройку ягоных даручэнняў. Вопыт у мяне ўжо ёсць. Ага, магу выкрасціць для яго нявесту, якую-небудзь скіфскую князёўну. Ой, вой, што гэта я? Зноўку выкрасці? Не, мусіць, наканавана табе, Геракл, застацца канакрадам». Каб адагнаць ад сябе непрыемныя думкі, Геракл апаражніў адразу некалькі кратэраў з віном, ён павесялеў і нават сам сказаў прамову ў гонар Дыяніса, маладога перспектыўнага бога. Ён не ведаў, што на той момант вярхоўныя багі не шанавалі Дыяніса, асабліва не любіла яго Гера. Хто ведае? Можа, менавіта гэтым тостам Геракл здабыў сабе новую бяду? Уявім сабе, як велічная Гера сабрала багоў і багіняў і з пагардлівай усмешкай паказвала ім на гэтую імпрэзу. Багі ж усё бачаць за лімпа і гаварыла: «Паглядзіце на гэтага апівоху. Ён набраўся, як зюзя. Сядзіць у абдымку з гэтымі варварамі і гарлае разам з імі жахлівыя песні, да яшчэ блюзнерыць, абражае прысутных тут багоў, услаўляе гэтага вырадка, казланогага Дыяніса, глядзіце. А ён не можа падняцца на ногі. Так насцябаўся, яго быццам мех за аўсом цягнуць у апачывальню, перастаўляючы яму ногі. Ці не гэтага п'янюгу ты, муж, збіраўся зрабіць багароўным? І ён выжлукціць увесь наш нектар». Можна ўявіць гняў Зеўса, які вырашыў пакараць сына, што так брыдка сябе паводзіў. Ох, развязка была жахлівай. Геракл прачнуўся раніцой і пабачыў, што прыкуты за рукі і ногі жалезнымі ланцугамі да сцяны. Побач знаходзіліся ягоныя сябры таксама ў ланцугах. Геракл напружыў цягліцы, спрабуючы парваць ланцугі, але нават яго нечалавечай моцы на гэта не хапіла. У дадатак ён адчуваў свінцовы цяжар у руках і нагах. «Няўжо я надоечы так перабраў?» – прамармытаў ён. «Не, Геракл, прычына не ў віне!» – прашаптаў прыкуты побач з ім палоннік. «Нам падмяшалі соннага зендля». «Так, гэта дзіўны смак», – прыгадаў Геракл. Падступнасць гаспадароў абурыла яго. Паглядзець бы ў вочы гэтаму нягодніку Дыямеду. І як быццам у адказ на думкі Геракла, у склеп, дзе трымалі палоннікаў, увайшоў Дыямед з вартай. Яго маленькія вочкі цяпер свяціліся трыумфам і злосцю. «Што, дарагія госці, ці задаволеныя вы прыёмам? Добра учора павесяліліся, га? Але за ўсё трэба плаціць. Учора вы пад'елі, сёння будуць есці вас. Так у нас разлічваюцца». «Што ўсё гэта значыць?» – рэзка спытаў Геракл. «Мы патрапілі ў краіну людажэраў?» Дыямет падскочыў да Геракла са сціснутымі кулакамі, і ягоныя вочкі загарэліся яшчэ большай лютасцю. «Што ты ведаеш пра нашую краіну, чужынец? Багі прывялі цябе ў найлепшую, найдасканалейшую з краінаў, якая калі-небудзь толькі існавала пад сонцам. Нашыя багі наймагутнейшыя, Нашыя законы найсправядлівейшыя, і яны кажуць: калі ў краіне з'явіўся чужынец, яго трэба пакараць смерцю. Ён становіцца кормам для нашых славутых коней. Цікава, завошта? Толькі за тое, што ён чужынец? Так, так, і за гэта. Мы, бестонцы, народ абраны, жывем сваім розумам. Самі ні да каго ў госці не ходзім і да сябе нікога не просім. Кожны іншаземны карабель, які спыніўся ў порце, пагроза для нашай дзяржаўнай бяспекі. Няўжо вы не чулі, як мы прымаем няпрошаных гасцей? Колькі ўжо народу пусцілі коням на корм, а яны ўсё едуць ды едуць, як быццам у нас мёдам для іх памазана, а з табой, чужынец, у нас свае рахункі. Ты, здаецца, цікавіўся нашымі коньмі? Тут Геракл сумеўся. Не мані, твой сябра спьяну прагаварыўся пра гэта. Дыямет паказаў на Хасіса. Той знітіўся і адвярнуўся, хаваючы ад Геракла вочы. Чаму ты маўчыш, чужынец? Хіба ты не прыцёгся сюды, як варты жалю канакрад з намерам выкрасці нашых каштоўных коней? І табе не брыдка? Калі ў мяне калі-небудзь і былі такія намеры, дык цяпер я іх не стыдаюся. Адабраць у цябе коней і людажэраў подзвіг прыемны багам. Тваім багам, чужынец, але нашыя багі, Семела і Дыяніс, не дазволілі, каб гэта адбылося. За свой злачынны намер ты, Геракл, здаецца, так цябе зваць, будзеш разлічвацца першы. Мы пазнаёмім цябе з конікамі, на якіх ты паклаў вока. Слушкі, пакарміце палоннікаў, дайце ім праснакоў, бараніны, віна. Маім коням патрэбны каларыйны корм, а не скура ды косткі. На развітанне Дыямет яшчэ раз злосна зірнуў на Геракла. Можа, ты лічыш мой прысуд несправядлівым? Дык ведай, што не я засудзіў цябе. Цябе будуць судзіць багі. Сябры, вы слухалі чарговыя старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подвігаў Геракла». Чытала заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова.